نشترے آخر دے داغن پات کے دن کے سشے نشترے اور ظاہر غالب دے یا کار دے پیروار دے صفاتوں داغن زیاد کار بد سشے نشترے پر صفاتوں کے الباطن پڑتے ذات داغ پیتبار ذات مانے پڑتے وہ خود وطن رسیم یا الباطن مانے عالم دے اغا پباطن اغا پارسی زبانے پوئے دے الاول حدیث کے مدامانہ دا لیسا قبل کشیوں الاخر مانے لیسا بعد کشیوں الظاہر لیسا فوق کشیوں الباطن لیسا دون کشیوں پارسی زبانے پوئے دے عالم خاص دغ اللہ پیدا کرے اسمان نظم کا پانداز اشپک رضی کے بیا سوا کرے بارش مانے رخ پرشان مطابق پوئے دے پار غصہ چنہ نوزی زمکہ کے سچر وزی رزمکے نام سچرا کجی گی دبر نا سچی اور خیجی برام علم دے دا مختی سور سبا کن ذکر کرو سچنہ نوزی زمکہ کے خزانے پکے خلق نہ نباسی مڑی پکے نہ نباسی جذب کی پکے سب بوٹی موٹی جدائے نہ روزی خزانے پہ روزی سر آسمان دا طرف نہ باران نوری سب ملائک را کودی سب برا عملو نہ ورخیجی حسول بن اللہ علم بلکہ وہ ہوا معاکم ہے نہ معاکم تم دے تمیت عام ہوئی تک عام خطاب ہوئی اللہ تاسو سرد ہے چھ تاسو کم زی ہے تو سرد ہے چھ کم زی ہے دری بارے کے سلف ہوتا ہے سلف نہیں ہوئی سلف ہوئی چھ مائیت دے بالقدرت والعلم اللہ نے فوق العرش ورب العرش فوق العرش او مائیت دے دا مخلوق سرد ہے پہلما پا قدرت باننے اللہ نے ستاسو پا ملونو لیدن کے لہو ملک السماوات والارض الیہ ترجعون الامور درم درجہ اغسر آخر الیہ ترجعون زکاوے آخر کی باغت اور گرزے کا نا دا لہو ملک السماوات دوزل راوڑا اول کی راوڑی ولی دا احیاء ماتت دپارا جو اندی کول و مڑکول کئی زکا چھ بادشاہ رہے گا بیاوی ویلاللہ ترجعون الامور اللہ تب آخر کے کارونا دا فیصلو دا پارا پیش کی ذکر چی بادشاہ رہیم لہو ملک السماوات بادشاہ احیام کئی دا سی بادشاہ بادشاہ ترجم کی ننباسی شبار اس کے ننباسی رس بگیم اللہ پویر پائے خبروں چی پسنوں کی در آن صفات تھی صفات قرآن لذیذ و الحکیم دعا لہو ملک السماوات درہیم یحیی سلور امید و پینزو علا کل شہن قدیر نشپک الاول الاخر الظاہر الباطن لسیو و بکل شہن علیمی یولس بلو گرہ خلق السماوات اللہ بیر دولس اس سوائے دیار لس یالو مائل جو فی الارضیم الاخرین سوار لس وو معاکم دائی پینزل لس واللہ بما تعملون بصیر دائی شپارس وَيَلَنَّايَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ دَايَ وَلَّس يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّارِ دَايَ تَلَّس يُولِجُ النَّارَ فِي اللَّيْلِ دَايَ نُلَّس وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ چا شل کڑے نو خدا خو شل کڑے ولا پریشل صفات تو خدا او پی جنے دی صفات کہ اللہ سر سوک شریک تھا نا نشتر سبحا دے تسبیح ہوئی دا صفات دا خدا نہ سوا بل نہ نشترے نو چی نشتا دے نو سبحانو یو سبے فسبے داغ پاکیو آئے گا سبا فعل ماضی دا درو صورتوں کی راوڑے دا دتیم حشر کے مراوڑے صف کے مراوڑے دا چی ویلے دا وی سبحا مخ کے راش مخلوق برے تسبیب آنے لگیا جو اسو یامنو باللہ اور اس مسئلہ دا انفاق شروع گئی وہ دی صورت کچھ آمینوی کا نا ایمان راضی دا پوخوالی دا پارا مراد بت انفاق فی سبیل اللہ آمنوا باللہ و رسولی وانفقوا، آمنوا اس ذکر چ انفاق بغیر دی ایمان نہ فائدہ نہ اور کوئی لال خوب یقین پیدا کہ کن خرچ پہ خود آلے فائدہ مند نہیں، ایمان لڑے پاللہ و داغ پر رسول باندھے مومن خطے نسنگا ایمان دے تو ہی چوان فکو کا خر چکے دانا چکر زول تاسو خلیفہ گانے اختیار من پائے کہ وہ سخلف سی چی اختیار والے اور کڑی لگو رضو پارا پر مال کے خدے تاسو لا لگو رضو لے اختیار در کرے رہے ناگر چی مال ستانے لے کوئی اختیار من خوین ورکا کر آمینو خر چکا درے مسلے دا سب بہا پارا کسان آمنو میں ان کو مان فکو کی مان راؤڑی تا سنا خرچوں کی پری طریقان دل دے اجل ویم وما لکم لا تؤمنون باللہ دام دا اعلان دے داخل سوج رہے سے تا صبح خرچ نہ کوئے دے ایمان باللہ، ایمان نہ مرادے کہ خرچ دے ایمان نہ لگے پا اللہ مانے خرچ بنے کہ حال دار ہے کہ رسول تاسو لا دعوت درکی دے دا پارا چی ایمان پر اب لرائیم تا رسول دے تا توی دعوت درکی دے ایمان اور تا توی خر چکا پر ایم سلام بل دار ہے اللہ آغستر تاسو لوزم تاسو لوز آغستر ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرائیم کسان تم مومن وینو خر چکا نگونا چار کلے مومنو نے ہوئے نو سنگا مخیل تو منو مگویل ایمان مرادے کے خرج فی سبیل اللہ رہے لے تو منو بے ربکم ولے ماندار رسولم دعوت در کئی لازم کرے چیز و پر ایمان مانے خرج کوم نو سوالے خرج نہ کہے بل ترغیب دادائے دلان دے داخل اللہ ذات تیرا لے گی بفل بند بانے آیات بینات احکام واضح را لے گی دسر پارا دخر فی سبیل اللہ را پارا دے سورت کی دارا لے گا دے پارا جو باسی تاسو د تیرو نرنا تا دا بخل ندی باسی سخاوت تام اچھ خر چکے نو دا شرک نما مخلوق بارشی دا جہل نو بارشی علم دا یقیناً اللہ علیہ پتا سبحانہ دیر شفقت ان کے مہربان دائے و ترغیب سے وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دعوت بے موجہ صد وجہ ستاسو سو زر دیں مالکم سی ایو زرین لکم چ خرچ نہ کرے تاسو دا اللہ پلار کے بدے نکولو کی سو زر دے جیب کے ہولے درخش نہ کرنا مال خوش تر سر بیاو زر سرے ہولے نور کہے حال دار خدا تری پاتے کے دل آسمان نظم کے داستا مال دے لیکن پاتے کی بدنا مو آئے چرے ورسول پریدم ورسون بم پادشی پاتے بشی پاتے بشی اخر اللہ تو پادشی مال پاتی کی دنو خرچ کے نا اس بائیں سڑے ہوئی خرچ بہو کم کنا او بکم جی بیا راشا اب بیا بشی اللہ ہی وقت پہ جنا دا ثواب ندی برابر ساسو نا اور ثواب کے اگر سوک چھ خرچ کری مخ کے فتح دے اسلام او قتالیم کریم دا کسان غٹی درجے والے دی دا کسان نہ چھ خرچ کرے روسو دفتے نہ جہادے کرے رہے صحابہ کی دو قسم کا اسلام لا غالب شینو مکہ نو فتشے مخ کی خرچوں نے کولو جہادے کہوں ایت سابقوں نے ساغ صحابہ دی چھ فتح مکہ نہ روسو انفاق کرے رہے قتالے کرے رہے دا کو برابر ندی صحابہ کی درجے شترے خدا یاد صاحب تک وہ کل نہ وعد اللہ الحسن بھی عزتی بہن کہے ارے اوسرا اللہ وعدر جنت کرے دام حضرت معاویہ دے ابو سفیان دے بلے بل دا پدی اس سنی کے داخل دیکھو کل نہ وعد اللہ الحسن ټول څه د جنت واده ده. نو ته چې خارج کړې نو مخ یو کا په موقع باندې پتہ لانے نشی غلبہ نشی ابتدا وقت دیں پدے کے دا خرچ کولو پدے کے دا دعوت اور دا قتال کولو ڈیر ثواب دے اللہ تعالی سامنے عنوان خبردار دے. منزل لذی درم سوکھ داغا چی قرض ور کے اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص قرض مانا مخکم کرے وا مستعمل دا پار عمل ہر یو عملو مراد دے کیا عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے قرض ہو تو پدے لحاظ ہوئے خدے قرض نہ ہوئے کو اللہ با جزا درکی خام خواب درکی لگر سوری چی قرض ہی بچا وہ حسن پکی شرط حسن ست ہوئی حسن من بالاخلاص سوکشتا بے سے خدے پلار کے خر چکیم اور پہ اخلاص سر خر چکیم زیات ہی بلّہ تلا دے خرچ نہ پڑے زیات والیم جو ضائف ہوں اندازہ ہوتا نا کھولے جو ضائف ہو با میں مفالے رہو ضعف ہو ضائف ہو زیات ہی بے زیات ہی بے زیات ہی بے ادر پارا ثواب دے عزت والے اجر باپ پڑے عزت و تملائی دابکل یوما پار چین تم مینان سڑی مو مین زنان دتم مینان نہ سمو آتی اگر سڑی چاہیے دخدے پلار کے خرچ کرے اگر زنانا چر خدے پدین مانے خرچ گئی منڈے بوئی ددی رنا ددی مختا ددی کی طرف تام ددی سخاوت یو رنا بوئی ایمان دو جی اگر بم مخ تم روانی بخی طرف تم روانی دا کین طرف بھی بگولے ذکر نہ دے یا شاہ وی کین طرف تا شاہ طرف تا خود دی منافقان را روان دی نئی درانا نا اور کئی وین توجیر کتام دا قرطبی وی نور اصل کے مخی تا پکار دے یسا نورم بین ایدیم نور بے دی مخی تا روانیم و بے ایمانہم کتبوں دار سر دے اب بخیلا سنو کے بے عمل نامی نیولیم کتبم بے مانہم عمل نامہ بے بخیلاس کی نیولی اور بیسرے بور سری مخ کے برانا کئیم و تحریکی بات زیر استاسنن دی جنتو نبائی گلان لائے ولیم ہمیشہ بے پائے کے دادا کامیابی لویاں یوم یقول المنافقون دا سب زجر بخیلان اترے دا اصل کے منافق دے جو تو خدے پلار بانے دا اللہ پتا توحید بانے خرچ نہیں کئی کر اللہ ہی وہی بالا پکم اور رسیو بھائی منافقان سڑی اور منافق زنانا و قیامت کے مومنان و تب ہوئی ان ضرورنا ان ضرورنا اثار شہ منگتا اثار شہ ولی سار شہ حاصل ہو منگا میں نور کم ساسو سرنا منگ سر ہتھیار دا لگودرے گئے شرنا خلا لڑا کہہ کر تو خزان سرف پہ رنا نہ ہوئے رنا پیمان و پینفا کا سرے دے دنے کرے مومنان تمینت کی ادرے گئے منگل رنا را کہ ابیر شو تک گیر چاپیر ملائک بم مرتا ہوئی مومنان بم مرتا ہوئی واپس لڑش شاہ طرف تا نو طلب کے نور شاہ تلرش امر دت دنور نشتا دے تو زجر ہوئی شان مرا دے کہ دنیا دا دنور دا سلو لدے دنیا وا دنیا تلرش قتلے شہ نو لڑش رنا پاتا سلے دام دا خبر کے دے او فضورے ببین ام بسورن بس جوڑ وشی دری پمینس کے او دیوال دے اور پسی روان دے چور کا رنا پہ سنو خدے بند کر دیوالے اور تو اگر دیوال مخ کی ترسی ہو آراف کے حجاب ددے دیوار دروازہ دن طرف پائے کی جنت دے رحمت مانی جنت اور بار طرف داغے شرے دائر طرف نہ عذاب دے بار دے طرف تب جہنمی دن طرف تشل شی بیا جنت دے دا پمین تو جانم تو جنت کے ہوتے والے دیوار ہوئی گئے دیوال ہوتا یو نہ دونوں تا منافق بہت سائی تو چڑی کی آیا منگ ساس مر گئی نو چمنگ تم دیوالو دروازہ رات لے کے منگم پامنا کی ساس مر گئی ہوں اگے بہت ہی بلا نہ سمر گری ہے ترسی سی مر گئے اسی دا منا ویلی دی خو لیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو دان فتنہ دا نفاق کے چولے ہوں فتنہ دا نفاق مراد دوپڑا کیری کولا بلو طرف بستم تاسو انتظار کو دا توبے توبم نہیں اسلام یا طرف بستم تاسو انتظار کو دا مومنانو پبارکی دا حادثوں ور تب تم شکم کو توحید و رسالت کی ادو ککڑی تا سولم آنی آرزو گانو فلوم سلو مرزون کے آتا ہے یو دے فتن تم بل تربس تم بر تب تم غرت کم خیالات استا سو بس ارزو گانے میں دا بوشی ادا وکی سرائے پور امدا کارو نکل چراغ رخد حکم تین تم نارے دو ککڑی تا سو پالا دو کا درک ان کی مکھ تیر شو شیطان تیلو خدای غفور رحیم نے اللہ تیلو چ اللہ آواز نے تول کارو نن شکول نمبر شریکو سر جوڑائے نن نشا غصے کرے استاسن اس وی دیا فی دیا دا خلاصی دا عذاب دا پارا ان دا نور کافران نا غصے کی زی استاسو رٹو لور دے یا مولاکم مولا ستوی اولا دا اور ستاسو سر دیر خلائق دیم اولادکم یا مولا اوتا مجازن ویلی دا اور ستاسو مددگار دے بل مددگار انشتریم دے تحکم وی اور دینو که مدد اخل اندن آلن نرسی اب بد زید ورزول دا اور بیاز دا جرد منافقانو تا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق آیا وقت نہ تیرا رسد لے دی ایمان والو لرام ایمان والے ایلو خمرات منافقان دی آمنوا باللسان چاہ جزو کی دلی زلنا دا اللہ ذکرتا کتاب تشہ اللہ را لے گلے رہیم قلوبهم لذکر اللہ ذکر اللہ علیہ دخد کتاب عام وما نزل من الحق کہ دا سورت دا حدیث دے انفاق فی سبیل اللہ اور اے ازان تا چھ مومن وے امن ناوے دخد قرآن تر ازر اللہ نر عجز چھے دا زجر روکی اللہ چھ قرآن تا ناس تی کلک کم روکی یہ اور دار الحدیث کے ناس تے اپنان کی دے کے ناس سوک شیشہ کی گورے سوک سار منگا دی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ایمان در کشتا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی سلور کا لزم پہ ایمان لانو تیرشی جو خدا زورا نراکڑا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ازان ایسی آتا مراد تے منافقان دا منافق سے لکھا قرآن و تبیانی دا قرآن دا سورت خاص و تبیانی دا تو فضل کے سے خشوع ناراضی خصوصی تابیداری انلی شدی پشاندہ کسانوں چور کرشو کتاب مخیم و تالا رحم العمل اگدے شپائی بانی زمانی نسخائیم نری شدائی پشان کرے مانے سڑیا کب تو دا اللہ کتاب تو خشوع نہ کے کنا تو مخنو مجانو شانت بشیز رب علی سخشیم دیا وہ بالکل بیکار ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ڈیر ددینا نافرمان دی اسم منم ضمیر دی اوت الکتاب تراجی یو خود قصد قلوب امان آغا شزون نے بالکل سخت شوینی سب کے آخا لکھ دی اور ڈیر پکے نورم نافرمان دی اگر شزون نے لان دی سخت نو کتاسو دخ دے کتاب پریک دے نو دو مرض و در کی راشی او فسق در کی راشی بل دزر سخوال و راشی دا مانا مفسرین لکھی عبداللہ ابن مبارک کی اوڑے لئے عالم دے غلال روانو خلا مولانو آگو بدماش ہونتا ہو برے و بدکارے لروانو ویان در پایا بانے خود او آوازو شو چی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ دے ایماو قتل دے خوافا چی دا آواز دا کم نینا رازی اور سوک دوں نے بھی دخ تو چی سوچ میں ہوکا نمائے راکوس چن توبہ میویز تشیع خدا ہے مائے توبہ ہی پس دائن عالم محدث شخص آیت کے اثر پکاری تخشا قلوبهم لذکر اللہ اور رب سر خشوع دامانا سید اللہ پر دین مانے خر چکی زکا علم سر اس بیاد ترغیب خرچ فی سبیل اللہ تا قوش یقینا اللہ تعالی تا زکی اسم کا پستو چوالینا بارانو کی نظم کا تازہ کی طالب کی غلی ملے پیدا کی نولے خرچ نہ کہے یقینا واضح کری منگتا اس تدا سے دلیلنا بے پارش را کرنا کار والے دلتا آیا دلائل دی دا انفاق فی سبیل اللہ ان المصدقین والمصدقات یقینا آغا سڑی چی صدقات ورکی آغا زنانا چی صدقی ورکی آغا سان چی قرض ورکی اللہ تا قرض پہ اخلاص زیادتی کی دیل ثواب و دیل اجر عزت والے ورہ مصدق المتصدق تے پکے مدغم شیرا دا اس میں فائل ذکر کو اقرضوی فعل ماضی ذکر کر داولے صدقات کی قسم نہیں کا یو صدقات فرضیہ دی واجبہ دی آغا اس میں فائل غواڑی چاہ ہمیشہ کئی تھا قضا کئی ہے نا اقرضو کو نفل دینا آ کسان چی واجب تصدق کئی فرض ور کئی واجبات ور کئی آج نفلیات عمر کئیم ثواب اشتر دیر بلکہ ثواب نورو گورا اگر چیمان روڑے پا اللہ و پا رسولانو اولائک هم الصدیقون و شہداؤں عند ربیم دا کسان دی صدیقین و شہدادی بنی زرب دا دو مرتبی دا ایمان چی لری یا بر صدیق پا مرتبہ کی یا بر شہداؤں پا مرتبہ کی مومنان کی دامر طبی راج یا پد کے علمی مقام دیر اونچا تین دیر تصدی کوئی داخلے مقام پکڑے رکھ لگی یا ود عمل مقام پتی اونچا تین دے تشہدا ہوئی ادے کے دوارا ذکر کری مجاہد ہوئی کل مومن فو صدیق نو و شاہد آریہ مومن صدیق دے پر دنیا اور شہید دے پاخرت کے اب تشہدان مراد آخرت پاخرت کے شہید زمانہ بیان کو ان کے بیچ اللہ ما بیان کرو دا مسئلے تبلیغ میں نے قوم تکڑو خود ہی مننا ددی اجر دے اور ددی نور دے لو اجرم نوروم دل اجر دے مکھ تیر سے اور آرام دور سرا حکم چ کفر کڑی تکذیب کڑی زوں باتوں داری جہنم والا اے علم سر بل طریقہ بل اجر انفاق پوش یقینا دا جن دنیا والا دا خلا ولبی دی یا تماشیری یا ڈول سنگار دے یا لوئی کو دی پکوڑن ہے کہ یا ڈیرول دی دیو بلنا دا مالوں دا بچوں دا درے مرتبی دے انسان درے حالت ہے وڑو کے بچے چی کنا دا دنیا ٹول سیزن و طلب اخکاری کتول کتاب ورکے کتول پن ورکے نابوی چی دا دا لب اسا شیر ہے لبوی بیتا ہر شیر طلب لب اخکاری لگ اچت چی نو بیار تماشو شوق پیدا شی تماشو والا سیزن تماشی لزم مداری چرتی گڑا چرتی نو دیوے تماشی لزم کل چرائی نے لگ اچت چی دوانے تا داسی ورور رسی کنا نزینتن بیا پر ڈول ڈال کے ان خلی بس آر وقت کے بیا منگز دا آر وقت کے تیل دی آر وقت کے شیشہ دا خان پر ان خطی زینتن دا انسان ہوئی کئی دا سی کل چدین لگ اچت چی نتفاق اور ان بیا لوی پی پیدا کی پیو بل زستان لویم بلوی زستان لویم چی بوڑا شی کنن بیا پا مالون ان خلی چورے گڑے رو میں در نخنا حدیث کرا دی شیب ابن آدم ویشب فی الخصلتان بنی آدم چی بوڑا شی نو تو خوی نو پکی بیا زوانان شی الحرس والعمل حرسی تکاثر او میدو نی پکی نو مارا دنیا خود دغی توی دری عقبت سرے کم سر غیسنا جبل کفار نباتو پشان لحال دباران چو خوشحال کی زمیدار لربو تھی دائیم بیا وشی آغا فصل اینی تزیار نبیاشی زرے زرے اینو اس پاتے نشیم آجب الکفار کفار کے مخ کے معنی منکڑے عام فصلی میں زلتا کفار سی زمیدار دانے پٹی پخار ہو کے انزے گا تھا کپار ہوئے دی آجب الکفار نباتوں دیکھ دویم مانا اصطلاحی دا آجب ایلی بوٹی د باران چی کنا بوٹی چی پیدائشی نو کافر سڑے تو خوشحالی تکبر عجاب نہ مراد تکبر کنا عجب عجب عجب نہ محفوظ دے تکبر کئی کافر سڑے پا رہے مومن سڑے تکبر نہ کئی پاخرت کے عذاب سخت دے نہ من کو پارا بخنم سدالا طرف نہ رضوان دے من ان کو لڑ چسو خرچ کئی نرے دا جون دنیاوی مگر سامان نے دھوکے والا بڑے مال ولک لکشے بلکہ سابقو الی مغفرت من ربکم سب کیا تو کہے سب کیا روان دشے دیو بلنا بخشش تا چستاسو طرف دا طرف نہ دیم اور جنت تا چراغ وسعت پشاند وسعت دا آسمان نو دزم کے دیم اگے تو روان دشے کا دائے آل عمران کے میلو والتے سارعو لفظ ویل دے عدلتے سابقو لفظ ویل دے عدلتے فرمائلو سارعو وسارعو یو صدری درشاد 133 الہ مغفرت من ربکم عدلت ساری دامانے چھے ٹول پا قرب کے برابر دی زکا آغا شان دا متقیانوں کا ٹول تو یہ ارمنڈا کہہ دی صورت کے دا مرتبو ذکر دے مراتب مختلف ہے مخی نے ذکر کری کن دا مرتبے دا سنب پیدا کی جی سابقو دار سبقیت نشی او مخی روانی او بل ورپسی ہے واصل کہنا عارض نے مراد دے کے پلنوالے نے صرف وساط تے وساط در اسمان و دزمک مرندرے ددے نزیاد تے لیکن داد انسان پر نظر کی اور عظیم شعر مثال بے اعتبار نظر الانسان دے پیار شعر کسان لڑے چیمان لڑے لی پا اللہ اوپر رسولانو داد اللہ فضل لے ورکی چالے چوغاری اللہ لے خان دا فضل لے ما سامی مصیبت دا پینزم ہو جان دے ہوئی مال دے پارک دما خرچو مہینہ سبا برا بانی سے مصیبت راشی غم برائشی اسے جل بکو اللہ مصیبت پا مال بانے نہ واپس کی بولے نہ رسی تاس سے مصیبت قزم کا کی نہ تاس پن اب سنو کے مگر دے دا پا کتاب دا تقدیر کے من قبل نبراہ مخ کے دا پیدا کولو دے نفسنو نام یا مخیر پیدا کولو مکہ دا موجود اولو در مصیبت نا دا مصیبت لما لا موجود کرے نہیں یا دا نفسنا ملا پیدا کرے نو مکہ ما پا تقدیر کے دلیلی کلے دا تقدیر اللہ بانے احسان دے نزالک اللہ یسیر دا مصیبتوں نے را رسی نو مکہ نا مقرر دی کر تقدیر دا ایمان مسئلہ نا نو سنگت تو آغا مصیبت مقدرہ دا خدای پا پیسو بانی واپس کہنا لیکن لا تاسو علا ما فاتکم در مخ کی تقدیر اخبرکم بیازت تقدیر خبر کرے اللہ تاسو پر یہ تقدیر اللہ خبر دا تقدیر ملولے راکھو پیدر پاکی زمن پارا چی غمجن نشے پاغ سیز بانے چی در نفوت چی علویو نکے پاغ نعمت چی دل در کی گورکہ اسڑی داغن سکار فوت شو سفیدہ انشوارے بے انشوار تو خپکی دینا او دوی چی خطہ تقدیر کی دا سی لکھلی ان سو کم خپا بنی کم رضا بالقضا دیتا دارنگی کہ اللہ سا نعمت ورکڑی پائر تکبر نکی پائے دلوی نہ کئی وے دا خدای لکلے رے کہہ دی شی جوائے دی مصیبت عمر سرشتا ولے اللہ کو نہ کو کئی ارغ چال رہا چ لوی کئی او فقور ان خپل سایہ نے کئی پل لوی وی ببل دا سو کیا منافق بخیل الذين يبخلون دا کسان نی جائے پپلم شمتیا کئی دا اللہ پر دین مانے خرچ نہ کئی دعوت مانے خرچ نہ کئی خلق و تم حکم کئی دا بخیل ایم دا سر بخیل حکم کئی وہ میاد دا سورت منافقون کی راضی ہم الذین یقولون لا تنفقوا الا من عند رسول اللہ ایم دا رسول اللہ پا مرگر و خرچ مکوئے دیل مور کوئے دے معاہدین لوئے اللہ یو امین یتولا یتولا مانے مخ واڑو چا دا اللہ دا امر نہ دا خدای دا حکم نہ یا دا انفاق فی سبیل اللہ نے مخ واڑو یقینا اللہ تعالی رے بے حاجت او سائل شیرم جانتے نقصان رسو من یتولا فعلیہ الخسران فإن اللہ الغنی الحمید لقدر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو مسئلہ جہاد ابل شانی پیش گئی بے ارسال الرسل دارنگے و انزال الحدید رسولان میرا لی گلی رو کتابوں میں ورکڑی ری ولی دے پارا چلاول پا جبا بانے دعوتو کہے پا کتابوں بانے دعوتو کہے اس پلے میں مصر را لی گلے چھ پا دیکھ کارون نشی تو رب یار آواخ لے و پا خلق ورشے در جات طریقہ انبیاء و حال ذکر کی و سر یقینا لے گلی مگا رسولان فخکار و دلیلونہم نازل کروں گا اس طرح کتابوں نہ امیزان کتابوں ہم داغی سرو دے تقوت علمی روحانی ہوئی میزان دانے چتلے اور سوے تجارتوں نے کول دکان تناس ول میزان مراد دے قوت عملی تول داغی سرب تول دائی سنت تول حدیث سے تول ویلے میزان یاد تاتف صفت اللہ صفت دا کتاب میزانوں کا دے پارا جی خلق کلکشی پہ انصاف یقوم بالقسط کلکشی پہ انصاف کتابم دے دا پارو میزانم دے دا پارو چھ خلق دا خدای پر دین مانے کلک شی توحید مانے دارنگ ان پیدا کری اس پنیم وانزلن الحدیث انزال دانے چھ برے نرا کس کری وانزلن مانے پیدا کری مانے پائے کے سامان دا جنگ دے سخو نور فیدی دی خلقو لرام اگر رمضان نے جنگی سامان جوڑا ہے کہ فیدہ بکی دار نور سزان لرونا رمبی وغیرہ جوڑا ہوا ہے زمیندار ہے سامان دیکھ بول در قوت اشول کتاب دے دا پار دا علماء کتاب والے علم لپکاری میزان دے دا پار دا عوامو اور حدید دے دا پار دا بادشاہانو بادشاہان دے دا اس پنے نہ اسلے جڑی کی کر انبیاء کو پورا پرے تنظیم را لے گلی شیر وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيم دار مخ کے پمانا من اتف کا منافع نے مراد دی لینتفع وليعلم دا اس پنی رالی گلی دا پار دے چ خلق تے فائدے والی اور دے پار چ اللہ کار کیا گا سوک چ مدد کی دا اللہ دے دین و دا رسولانو پن لی دو سرم حالت دن لی دو کے خدا نے دلی دلے رسول نے دلی دلے اور آگلے دے امداد تو الاڑ دے اس پنے خدے لڑا لے گلے کہ مجاہد دے استعمال ہوگی یقیناً اللہ پخپل و قوت والا دے زورا اور لیکن بتا سو ابتلا کئی جار استان امتحان دا پا رہے تھے مکہ مجمل ہوئے ارسلنا رسولنا اس سے نہ دو تذکرہ گئی دو جدا اور درم جدا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام دے والے ہوئے در مقصد دار ہے اول جہاد دے بدعوت لاول جہاد پسنگ کہ مسئلہ و بدعوت شورو لیکن نوح علیہ السلام شورو کڑے وا ابراہیم علیہ السلام شورو کڑے وا بیا اگر زمون ددی پا اولاد کے دغا نبوت تدوڑا ابا الانبیاء جی کا ذکر ذکر دا دعوت پکے راروان ہو راس او کتاب اور سرو چھ دعوت کاؤ کاؤ کا نا لال ب دعوت کے مسئلہ ب بیان ہے نو بازی ددی دی ہدایت والا اور دیر ددی نافرمان دوڑلے پیداش ہوئے کا قتال مخی نے کی لاول با دعوت کین چکل بڑلی شی خلق یو ہی محتدی و بل نسمی کی نیاری جنگ شروع کی ثم قفینا علی آثارہم برسلنا بیاولے گم گا دے ٹول رسولان رسو یو رسول فل بیاولے گلم پری پس نور گن رسولان فل اولے گم پری پس عیسیٰ ابن مریم رسولان خرالو مسلسل وہ پری بنی اسرائیل کی اور عیسیٰ ابن مریم نے دیول ذکر کا مسئلہ جہاد شروع دا داغ پا قوم کے روس و خلقوں کے سستی پیداشوا درخبانیت پوجا دا ذکر کی تحذیرن کتاز کی داسی انہیں سیکھا ورکڑا مندت انجیل کتاب وجالنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة اچولے منگا پزرون د تابیدار دد کے شفقت و مہربانی دے یوبل یوبل سر ڈیر مینا دیر شفقت دے رحما و بینا ادا رأفت و رحمت دے و جناغی جہاد کو ای قتال کو کن حوارین خلق ددے ابتدائی امت جانم دیر مجاہدین حروس تو خلق و کار خراب کو ورحبانیتا نبتدعوا ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما روا حق رعایتها رحبانیت ترہب حاصل کیوں یرے تا یرد خدینا دائیں سے روس تو سلوازم پیدائشی نوی نوی اور سو زاڑا زاڑا خدائی چھے دا خدای دا یرین دا خدای دا حرام و نزان ساتی ناروا و نزان بچ گئی اور نوی دیتو ہی چھے دا حلال زانبان حرام کی اور بدات پکی جوڑ کے نوی نوی کارونوں کی دیئے مقام کے کتاب الاعتصام درے تفسیر پر دو طریقوں ذکر کرے گا. یو طریقہ سا یا غویدار چدار احبانیت بدعت حقیقی دے. بدعت دو قسم ہے، بدعت حقیقی اور اضافی. بدعت حقیقی مانا چاہے بالکل اصل نہیں پشرا کی، ابتدا نے شروع کی. بدعت اضافی دے تو نفس اصل ہوئی لیکن کیفیت بدل سی. لیکن دے دور کی زمین اکثر بدعت اضافی دی تو آشتا اور طریقہ بدل دا، خیرات سے طریقہ والا بدل کرے خلق دا. رحبانیت یا بدعت حقیقی دے کہ بدعت اضافی دے، نکل چدا بدعت حقیقی ای نمان بیدا سے کہیں وہ رحبانیتن ابتدعوها، ابتدعو رحبانیتن، اخترعو رحبانیتن ابتدعو، جوڑ کو دی رحبانیت ابتدعو دزاننے میں پیدا کروں. رحبانیت دیکھ بیاسوں اغتر کو جہاد، جہاد پر خودلو گٹون کے کی ناستل داشے دسر آڑو پا دین کے اونا ما کتبنا حالیم، ما دید پارا دا بالکل نو مقرر کریم پا دین دا عیسیٰ علیہ السلام کے دا سر آڑو رحبانیت ونا دید سر آدزان نے ایجاد کرنے میں بدعت جوڑ کو بدعت اضافی بدعت حقیقی جوڑ کو جہاد پر خدا گھٹن کے کہنا اصل جات چپری دی اور پیرے شروع کی میں بدعت حقیقی جو کرے گا دن پر دین کے امداد بدعت حقیقی دے. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس دا اقرانا کلش پہ اقرانا زرش اقرا بیا غار تنے تلے ندا غارون کی جناس تھی دا رحبانیت بالکل بدعت حقیقی دے اور دین نے ماں ختم نہ لے مونگ دل دانے بھی کرے میں نے جائز کرے مونگ سلی کلی اللہ ابتغاء رضوان اللہ اللہ من اللہ لیکن کتب نہ لہم مونگ علی کلو بری بانے طلب درزا دا اللہ پا جہاد سرام زمانہ بکے ماں تیل چخد رضا کے جہاد کے دی لحاظ ان کو ددے رضا پلائق لحاظ دائم راو حادے کے مصدر تمانس ضمیر مراج کی رضوان بے خصلت دیکن ذکر مانس شو حاصل دمانہ بدائی رحبانیت دی بالکل نویش ایجاد کرے رہے خدا والن نے جائز کرے اللہ اور تیل ہوئی جتاس و خدا رضا کے بجہاد ماننی دی ددے خصلت لحاظ ان کا غیر پر خود دا حقیقی بدرتی لگتے دور کے انداز سے پیرانو کرے رہے حضور کے ناس کی وہم دیتا بدعت اضافی ہوئی مان دارا رحبانیت پدے مانا چھے دا خدا نے یری گی دا حرام و نظان ساتھی پر دین دا عیسیٰ علیہ السلام کی دا جائز ہو چھے فتن وقت کے دے یو سڑے پا گوٹ کی کینی راہبان کو تو پائے گی دا دین دا حفاظت دا پارا لگا صحاب کاف تلو غار تکا دا دین دا حفاظت دا پارا اگر رحبانیت واصل پر دین کے ہو لیکن بدعت اضافی سے جو بدعت اضافی دارے چپاغے کے دیے حرام سیزن بزان مانے حلال کڑل حلال سیزن بزان مانے حرام کڑل انہیں شیپ کی ایجاد کر اور رحبانیت ان ابتدعوا جوڑ کر دی اور رحبانیت ابتدعوا دزان نے نئے پیدا کر ماں کا تبنا عالم دغ رحبانیت را دی جو کرے ہاں من ال رحبانیت المبتدا دامادی تنویلے مادی تسیلو الا ابتغاء رضوان اللہ استثناء متصل الا رحبانیت لابتغاء رضوان اللہ مادی تویلو رحبانیت کوئے دخدے درزاد پارے کوئے فمان آدی لحاظ دے رحبانیت ان کا پلائق لحاظ آزمی رحبانیت تراجے رحبانیت کے دامت دب ہو چد خدے نہیں ارے گئے رحبانیت کے دامت دب ہو چد حرام و نظان ساتے دی داغے لحاظ ان کو بلکہ سائن تفسیر نشا پوری ہوئی زمو الہ تسلیس و لحاظ عقید رحبانیت سرا عقیدہ تسلیس شور ہو کر عقیدہ شرک شور ہو کر عیسیٰ علیہ السلام تے خدے و لد ہوئے دان نور پیران و سر سے چل شور ہو کر حرام سی دن ازان تالا لکڑل چی پیر سے تار سالا دی کموز نہ کئی نو خیر دے بیل ماز پیر دے ولی موقع تیر شو دے ہوئی زمگا مثال لے کل بحرے منگا سمندر یو سمندر نہ پری دی ہوئی خیر دے کدے ناروا کئی نو در احبانیت طریقے نوے کرو گو حدیث زمان کے راجی خازن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیلے کل امت ان رہبانیہ و رہبانیہ تو امت یا جہاد فی سبیل اللہ دار چاہ رہبانیہ تو زماد امت رہبانیت ہو جہاد دے تازو میدان تروزے دیت رہبانیت ہوئی خدا دیا رینا فسورکم آئے کسان تشیمان روڑے ہوتا دینا سواب دامل دائیں آمنو دامان چی جہاد کرو انفاق کرو دخدے رضایت طلب کرے وا وکثیر منهم فاسقون اڈیر ددی نافرمانو چاہی دخدے رضا پار کار نہ کو بلکہ رہبانیت اختیار کروں اڈیر نافرمان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ دا دعوت دے اہل کتاب ہوتا دعوت سے کہیں یواز امیان و تن رے ملیان تم دعوت ستا رہے اور ملا تو دعوت کیوں آیا چستا دو ثواب ہو کی مڑا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں کتابی مومنان اللہ نے یہ رکھوائے ایمان روڑ ہے ددب پدے داغ پدے رسول لستنی نامنون مراد بھی مخکنی مومنان مخکتر شاہ پہنے لزین آمنون مینو اغا عیسان اغا یہودیان چے مومنانو زار مجاہدینو اغی تو یہ وزور مجاہدہ یا زور مومنہ راش ایمان پدے آخری رسول بانے روڑ ہے درب کی اللہ تا اس دوانڈی دفل رحمت کہ فلین سی دوانڈی کر برس تو ابو نے بدل کی اب درب کی تاستا رانا گرد بتا سو پدے رانا باندھنے اب بخان مزید تاس ہوتا ہوں نورا سلی کی دخلے پہ کتاب گرد ہے بسمانا دا قرآن ب گرد آئے توحید بچلوائے دعوت بچلوائے بخان ممنت کئی اللہ تعالی غفور رہے لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ دی آیت کی اشکال نے چار سن پیدا کی سبب دے اشکال اغدار چاغا دا لفظ لا راغل دے لئلا یعلم ہم مطالب کے دا پامنو بولے ایمان روڑے دام دی تولے ہوئے تو خدے بدوان دی در کی دا ترغیب والے اور کو لے اللہ یعلم من لیعلم رغبہم فی الایمان لیعلم ترغیب پہ ایمان کے دل اور کو چپوش اہل کتاب نا رغب مقدر تر اشکال پدے رہے چلے اللہ کتا کے دا ارسلنا رسولن منگ دا رسول رو لے گل آخری ولی میرا لے گل لیعلم اہل الکتاب لا بزائد شی دیا پانا چلی کتابیان تا پتہ لگی چی دی ندی قادر پہ اسیز بانے اس دخدہ دا فضل شی من فضل نام اور آتش بیان نبوت ما آخری رسول لو لے گا پاربو کے میرا لے گا چی کتابیان تا پتا لگی چی دین نبوت قطع شد قطع شدی اس نے ہی قادر شی من فضل نام مراد دے نبوت کتابیان بے چی زمین سیوا بل چا کے نبی نشی رات دے اللہ ہی ما رسول لو لے گا آخری پاربو کے شدی کتابیان تا پتا لگی شدی قادر نری پا نبوت نبوت اختیار کو خدا سر جان الفضل بید اللہ نگور دا اشکال دی پدے بانے رفع کی چھ اللہ زائد کیا لے علمش اللہ چھ نہ زائد کیا اور اللہ موجود دے نبی آب سوائے ویمون لا نہ زائد کیا ہم وایو داد ارسال رسول سن نے متعلق داد دعوت سر متعلق دے آمینو بے رسول راشے پدے رسول ایمان روڑے مان راشے ددم مر گرتا کی جہاد ہو گئے خبر خود جہاد دکا ولیو کہ لے اللہ یا لمال الکتابیم دا خبر میں دی تزدکا ویلا دپار درے چا عقیدہ ان ساتھی دا کتاب والا اللہ یعتقد آل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ شدی وصل لری پیوسیز بانے دا فضل دا اللہ نے چی جہاد دے فضل اللہ نے مراد جہاد دا مولیان داؤنے ہوئی چیرا مون سر وصل نشتا چی مونگا جہادو کو ولی زمگا امیر نشتا رے زمگا رسول نشتا رے رسول خمائے درو لے گا کرن راش ہے ددم مرگا پیاکے قادر یہ پا جہاد بانے جہاد ہو کے دل تب اللہ پلہ داخل شی نفی پنفی داخل شی ثبوت پہ رہتے دے پارا چا قیدہ ہونا ساتھی کتاب والا چنری قادر دا کتابیان پہ اسی زبانی دا اللہ دا فضل دا قیدہ نہیں دا آدم قدرت بلکہ عقیدہ دا قدرت پہ پیدا شی دے معنی کی رائق دیرون زمیر من کتابیان تراجے کو درم امانہ دے کے دار خبر آوال ہو کا منگا رسول لو لے گا دے عربو کے مرو لے گا ولے مرو لے گا لے اللہ علم علی کتاب دیر پار چا عقیدہ نساتی کتابیان اللہ یقدرونا چ قادر نہ دے دا نبی او دا مومنان پہ اسی زخد ہے فضل ضمیر دے یقدرونا نبی تراجے کا مومنان تراجے کا کتابیان دا عقیدہ و نساتی چی دی سر دا خدای فضل نشتا دا خدای فضل مونگ سر دے اللہ زائد کو لتاجت رانے کا فضل خدا اللہ اختیار کرے اور کہیے چالے چو غاری اللہ رے خاون دا فضل وے سورت مجادلہ دی سورت دا سور مجادلہ موئی مجادلہ موئی دا زیر و زور دور جائز دے سورت قصہ میں عام عورت ہوئی سورت الزہار عورتم ہوئی زہار پکیے ربط اس مخ کے دارے مخ کی سورت کے ترغیب و جہاد انفاق تھا دل تجر دے فساد پیدا کو ان کو تبر رسوم و نجوا سخلق دی چاہیے روحانی پیدا کری روحانی سنگ پیدا کری رسمونے جوڑے ہو خلاف جرگے کئی اللہ ہی جہاد ہو کہے مانے منظم شے خر چکے رخدے پدین ادے لگی نمینس کے گوتے ہوئی چی خلق خراب شروعان شے رواجیوں نے پیدا کی جرگے کئی پا خلاف دو قرآن سنت معلوم شے چی رسمون سرا جہاد تا نقصان دسی خلاف دا رسول نے چکلے جرگے کہیں مشورے کہیں جہاد کا نقصان دس دان مخ کے فرمائے لنفاق ہو کہیں بے پار جہاد اشی دل دمن کی داغ طریقے نے چھپائے فساد راج جہاد کے حاصل دہ جاہدو ولا تفسدو جہاد کویا قرآن مکویا دا صورت نہیں کہی تو فسادات دریم مخیر جہاد دا پارا دو ڈلے بیان کرے منہم اخیر کے کنا دو ڈلے شبے خان منہم محتد و کثیر منہم فاسق ہوں دی صورت کے والے نمونہ کے خوض دا محتد کرے دیتا حزب اللہ ہوئی ادا کثیر منہم فاسقون تا حزب و شیطان ہوئی دار شیطان ڈل رہا راہ زمین تمائے چار آجے کے بیا رہبانیت تھا داود سورت سے زجر للبخلاء المتکاسبین فی الجہاد المنع عن طریق الفساد بخلاء دی بجاد کی سستی گئی دانمون جی مراد تیری منافقان من کئی دا سورت ان طرق الفساد دے ماخذ پنجم آیات بھائی دے ماخذ دے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم داد خدا رسول خلاف حدود سے ایجاد کی حدود سے ایجاد کی جہاد نہ کی انفاق فی سبیل اللہ نہ کی بلکہ رسم نہ کی رواج نہ کی بدعات کی فساد جوڑی دا ذلیل خلق دی ذلیل رضی نظام ساتھ ہے خلاصر سورت دارا چتے کتب بابو نے اول باب دے سوار لسیات پورے پائے کے رد کی دے اور رسم باطل لدف الحرج عن المومنین مومنان وانے حرج رانے شی رواجو نہ دل رے کہے اول آیات نا آغشو رکی آیت زہار تحریم بے زہار سلو آیات پورے بیا زجر دے کسان تچ خلاف کی دا حدود اللہ و رسولنا ایل تخویف دے پینزم آیات کے بیا زجر دے بن نجوا انگے الفسادیان فساد کی او پرسم بل پا نجوا کی وہ میات اور تم آیات ولی جرگے کے در خلاف در اللہ در رسول اللہ جرگے چکے نو صحیح کہو گا پس دائن درے قیدے بیان کری دی لے اصلاح و امتیاز للمنافقین دا مفسدان شری کن درے مفسدان انہ دا بچ کے در دا پارا درے قوانین نو گو رہے ہیں درے قوانین ب پیش گئی نہم آیات کے یا الاسم آیات کے دولسم آیات کے آرے اوسر الزین اے مومنانو صحیح جر کے قوائم اے مومنانو مجالس کے تفسو قوائم اے مومنانو جرگے نمک کے صداقہ قوائم منافق بھی بے تو حسن ام تیار مفسد دے پتہ ہو لگے دویم باب دے تراخرہ علم ترنا سوار لسیدنا پائے کی زجر تخفیف دے منافقانو بینزلس قبائح بیانی بینزلس قبائح ہدایات تب نشانتی کو دیا ذکر کئی دم و مینانو دو اشتمایات کے چدری کار سرے تنفر دا منافقین نا ادے توئی صفات دا حزب اللہ دلی صفات بدائی دا سورت مقصد دا مخ کی سورت کے ہوئے رحبانیت اور رواج رزڑوں بے دت نہ دا ختم کے دی صورت کی پری امت کے میں اور رواج کے ندا ختم کے رواجوں ذرا فساد راضی نجوا جرگو ذرا خلاف ذرا فساد راضی اصو کی چکی منافق پڑے ناغیل رٹنے صورت بری طریقہ روانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا پنون داغ اللہ چ قدرت تام دے ٹول صفات کامل لیم رحمان دے مخلوقات دے جود شامل کرے بلی جادے و ارسال الہدا ادیان امرالی گلی رحیم دے خاص کری دوستان پل پور دل ادا دائیں قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہ حدیث کے راضی خولا بنت ثعلب ثعلبہ دا اوس بن ثابت خزوا بڈیوا اولاد اوس ور تے چت زمانہ مور پشان اوس بس زہار اور سرو اس پر زہار کی دا عرب رواج داؤں چچا تبے چت زمانہ مور پشانی خزی تبے واقعی بے اور تمور ہوئے چھ بالکل دام مور شو کا بس ہمیشہ دا پارا بے حرام ہوئے دا حرام شو اگر حضرت خول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت ہو تکاو چھے گور دا خاون دے اولاد ان دی زمان اس دا زلہ شیمہ بودہ شیمہ نمات مور ہوئے بالکل حرام اکرم زبزی جل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو سیلم نشتا دسو آئے مسئلہ ہوتا نو مال اللہ آیت رو لے گا قسم اللہ و قول اللتی تجادلک فی زوجہ دا قرآن مقصد فرعی مسئلے بیانول نہیں بلکہ باطل رسم رد کول دی دا دی خزیدہ خبر خوا ولی دا رسم پا خلاف کے پا کے حکم را گئے چلی خلق لگی دل حلال سے حرام کرو گو حلال خزا دی و تو حرام اچ دام مور دا دا سے رواج نہ ختم کے یقیناً وارد اللہ وینا داغ زنانا جو تاثر باس کو پبار دخا ان کی اور شکایت پیش کو اللہ تا شکایت کو مانی عاجزی کو لا قد سمع اللہ اور حضرت عائشہ فرمائی الحمدللہ الذی وسع سمعہ اصوات دا خدا اور دل ٹول و ازن تو شامل ولی لقد کلمت المجادلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جانب البیت دے خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوٹے پہ طرف کے خبر اکڑے پٹے اکڑے مانا اور دے اور خدے اور دے اور ہی عرض کرنا قد سمیا اللہ اور عزت تہا اور حکماس تاثر دعاڑ و خبریں اگے سے تال جواب ورکاؤں اللہ عرص اور ہی عرص ہی نہیں حکم تو ہو رہا آکسان یو ظاہر من کو من نسائہم جو زہار کئی ستا سنا جب بیان و پلو سرے کئی زیار دا مانا مور سرے مشابہ کئی تزم آمورے نندی دا زنانا میند دائیم بس مورے نے شکے دے دا رسم و لرد دا دی بھئے بس دا مور شوکن اللہ مور ندر مور دے کم دا ندی میند دے باقی قد کے مگر آگری چی دی ازی گولی مور قائد کی سڑے دے پیدائی خزر دا چمور ہوئی یقیناً دی وئی منکر من القول وزورا ناکارا خبر آدھا شریعت نہ خلاف و درو منکر ذکر جو مخالف دا شریعت دا زور ذکر جو مخالف دا حقیقت دا اور درو جن سڑے خزر تمور ہوئی سو فضا قویلی میں اس اپورے بغلتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے معافی کہ ان کے بخون کے رحم اس طبع کئی والذین یظاہرون من نسائم اسلم نبریری ولی دے دا سے رسمی خبر کرے گا دلیل پرے چکم سڑے رواجی خبر او کی کنا اغل سزا پکار تولے رواج کرے آکسان چ زیار کئی دخول زنانا سران ثم يعودون لما قالوا یعودون لما قالوا زمان دا وینا بیا کئی بیا کئی دا مانا ہونا نہ نہ لنقض ما قالوا مضاف ظرف بیا دی راگر جی ما تولو دا وینا خبلتا ہم یروی خلین میں وطلی مورتا میں خور ویلی ناخذتا یا مورتا مور ویلی دا خبر زمان تو ما سچل بکو ما چل دا سوکا چا زا دول دی دے عمرئی مخی دے ہو زہ کے دلو دے خذ خاون نام دے تا کفار ہو داولی ذالکم تو عزو نبی پری بانی تاستا نسیت در کے ریشی اللہ استا ساملو نبانی خبردار رہیم چھ بیان نہ کہہ بیا فمل میجد کم سلے چھ مرین نمومی لکہ اس مرین نشترے دبان روجی دی دو میشتے پر لپسے مکے دے ہو جائے کہ پر لپس روجی نہیں سیکھا تو ہمیں اس کے پر لپس ہمل لم یستطے کم سڑے چر دو میش تو روجو طاقت نہ لری دبا نے خوراک ور کو دش پہ تم اس کی نان ہوتا حدیث گرازی دا کفارہ دا روجے موقع جسو قصدنا مدن روجہ اخری نہ دا کفارہ بول گئی ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ ذالک من دا حکم دا زیار یا دا تخفیف توسیع سر پار دے شستاس ایمان کلکی پا اللہ و پا رسول رسول پا کسے کرے چھ پرے مسئلہ کے حدیثوں میں گو رہے آئے کہ نور احکام مجھتا اسوی و تلک حدود اللہ دا دا خدای پولی دی تڑلشوی یا بمرئی یا بدون میشتی یا بشپیت مسکینانی ولل کافرین سوک چه دری حدود منکرین ایل عذاب درناک دیم سوک دا نمانی نفو کافری کر این لذین حاد دون اللہ دا از دجر یو حاد دون سمان یزعون الحدود مخالفین عن حدود اللہ و رسولہ خادونوں تزکا ہوئی یقیننا کسان چی خلاف کی دا اللہ دا رسول دا حدود و نام زان نور حدود گری دو میشت روجی دے یو میشت خیر دے یا شپیتو میں اس کے نام تا تعامی او دیوی نا سلوی اختل اور کا دا حد خلاف شو وہ خبر عام دا اس ہر یہ اسیز کے خدای رسول حدود دی توحید کے حدود شترے سنت کے حدود شترے غم کے شترے خادے کے شترے عبادات کے شترے معاملات کے شترے دارنگے پر زنا و پغلا وغیرہ کے حدود شترے سوک چیتا دینا خلاف سزاگانے نافذ کے یہ حدود جوڑیں زلیل بکڑیشی لکا زلیل شیو کسان چیتا دینا مخیوم مسئلے مت اپو سے مات دے دی کاغذوں نے مسئلے مرا لے گا کبے تو کما کبے تلزین من قبلیم ہر مبتدے ہر محار دا زلیل زلیل مکنی سری کتابیان یہودیان عیسان دان نے حدود جو کرون زلیل فل کر داری حادون اللہ رسول اللہ زنا یوشی نے دل سزا اور کیسا دو کالے قید کے غلاؤ کی نشپگ میں اسے قید کیا لے کر سزا را دا خدا خدا رسول دا حدود خلاف دے دا کو بھی تو دا سے قوم زلیل دا سے بادشاہ زلیل یہ دا خدا رسول حدود نہ خلاف حدود بھی دا دعا را پارا حدود سٹرے خیرات دا حدود سٹرے بیدتیان لگے دلی زان نے جدا حدود مقرر کری لی کو بھی تو دا خدا زلیل دیگا یقیناً منگ را لے گلی احکام واضح واضح نقطت اول خلاف کہ سوکھ منکری ان دے پر عذاب دے رسوا کو ان کے پاور سے اللہ بے پور تقی تول خبر وکی پانا مال شری کڑی آسا اللہ نسوم اللہ را گیر کری دو دیا مولونا پخپل علم کے او دیر کرے دے اللہ خدای تا خود دیا مولونا معلوم دی کن اللہ پار سیز بانے خبردار دے علم تعلم سر و زجر نجوا والا تشور ہو گئی وہ لگا منافق خلق چیو کنا یو کو محاد مکہ تیر سل رسولے جوڑا دی بل بے جرگے کھولے جرگے بے دا خدای رسول دا قرآن و سنت دو کم خلاف خبر دا پارا کھولے صرف پارا رسول دا پارا جرگے کھولے بدعات لے کھولے دا پیغمبر خلاف کے کھولے اللہ ہی چی جرگا کہے نو لاول یاد ساتا چیز در سائم گوئے تا جرگا دا خدای نا پٹا ہونا نا آئے نگور یقینا اللہ علم نے پائے شری اسمان کے پائے شری عزمکہ کیم نشت اس جرگا دا دریو تنو مگر اللہ سلورمی انا نا پنزو تنو مگر اللہ شپگمی نا کم دا دینا نا زیاد مگر اللہ اور سرئی اے نما کانو چری کم زیویم تو خدا نا خود تپٹ نہیں اے جرگا مارو وہ لے غلطی جرگے کوائیں وہ لے جرگا دا دریو نے شور اکڑا نجوا سلاست بے پنجو پکے ہوئے دعا سلورم نے ولی او خدا لے چاہتا دے فرد وطر چی کا نا دا غوری دا زوجنا ان اللہ یحب وطر یحب الوطر بل دارا متشاورین چی دی کا نا دا دی مثالی دا متنازعین دیل یو تن پکار دے چی فیصلہ ہو لکے چی دو تن مشورہ کی نو درین پکار دے چی فیصلہ ہو لکے سلور تن ایدو یو خواہ ایدو بلخوانی پینزم ولی پکار دے چی فیصلہ ہو لکے ددے و جن دا درے سلور پنجے ذکر کر رکھا بدے کے ماہوم کے شارش وا چار کا لدو تنا مشورہ کئی نا یو تین یوازشی نو خپئی اللہ تی خپکے گا مزر سرائم ماہوم یا با اللہ دی لا خبر ور کی پائے شری سا عمل کرے دا قیامت پر رضا اللہ پارسی زبان عالم نے الم تر الذین نهوا عن النجوى دا منافقانو کنا کتابی منافق او غیر کتابی ٹول گورے نا چیری منشو دری جرگونا النجوى الف لام مهدی ددی یو قسم جرگے جدا اللہ رسول خلاف بجرگے نہ کوائے منشوی دینا بیا دی راگر جائے تشرائنا منشیم بیا بیا تھی دی جرگے ویتنا جونا بلسمے والو دوانی و ماسیت رسولیم داول منشیری ذکر دی جرگے کئی دا گناہ اور دا ظلم اور دا خلاف دا نبیم دا گناہ نا پارا کئی چیر دا گناہ بسنگا خورو دا ظلم با پری دنیا کی سنگا خورو دا بدعت بسنگ خورو دا رواج بسنگ خورو اشاعت دا بدعت کے لگی آئی اشاعت دا کفر شرک کے لگی آئی دل جرگے کئی دل دری اسمبلے دا گناہ دا ظلم و معصیت دا رسول اسمبلی ویلی شو چی دا سمکو آئی تا بل ویزا جاؤ کا کل چیری تال راجی سلام کی تا دپا طریقہ سے اللہ تا دپائے سلام نہ نکڑے حدیث کے راجی اجان رات دل منافقان نبی تب السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السلام علیکم السلام کو آفت تو ہوئی مرگ تو ہوئی اللہ ما السلام کھولے رہے چاہے السلام علیکم آئے دیپ کے مین نٹ کے لڑکو السلام علیکم گرا تام کو سا ائی پر خاص ہونا ہے حیو کا بما لم یحیی کا بے اللہ سب سے نبی با نے سلام کئی اور درود وہی پدا سے طریقہ سے خدا رسول نہیں ویلی دا منافق دے گا رسول ادا درو نہ ہو دلے چتا سو ہے صلاۃ علیک یا رسول اللہ در رسول پر مخاطبہ کی چر تو صلاۃ نشتا حدیث کتابوں کے منشتہ دیو جن حدیث پر کتاب کے چکم دے کے لکھ یا رسول اللہ صلات تک اور سر نہیں بولے مخاطبہ کی صلات شتا دینا سلام شتر ہے صلات نشتا دویم دار دی درود تاج ہوئی حیو کب مالم یو حی کب اللہ دان نے سلامون صلات نے جو کری دبان نمک کی ہوئی صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ دا ٹول دی حیو کب مالم یو حی کب اللہ بدعت جو کری دا دی ولی ہوئی دی ہوئی دا منگل ثواب کار کو وہی دی پخبر زلون کے چو خدا منگلا عذاب ولی نہ راکی پرے چھ منگا وائیو خدا ثواب دے دیوی اللہ منگلا عذاب ران نکا پتہ ولی گرے چھ منگا ثواب کو اللہ یہ عذاب سب دنیا میں شن نہیں کافی رے دیل اور جاننم آئے تو انہوں نے دیو بد دے دورت نہ ہوں داخرت عذاب شتا کھا یا الذین آمنوا آداب ثلاثہ خی اے مومنانو رسم نظان سات ہے نجوان نظان سات ہے دادر دبو نمانے عمل شور ہو گئے دادر داد چپ عمل کی جاری شی کر منافقان نہ بخلاص شیخ آئی نب امتیاز رائے شی کر اے مومنانو کلچ جرگہ کوئیں جرگی مکوئے د گناہ د ظلم د معصیت د رسول دے اسمبلے دا پارا دے جلسے دا پارا دے اجتماع دا پارا دا درے موضوعگانے ممو کر رہا ہے چھے کلب برے خط بانی لکلی عرص شریف لا تناتے ہو بر عرص شریف خان عرص شریف دے میرے اسمی اولو دوان جرگے جو رکڑے چھے رازے چھے اسخاط شریف کوں اسخاط دا پارا سو پیسے پکار دی اب دا جرگے مکو ہے جرگی چکوئے نے بل بیرے والتقوی دے احسان دا مخلوق سرے والتقوی اتاریں گے دے یرے دخ دہیم بل بیر دے تا حقوق اللہ ہوئی تقوی تا حقوق اللہ بعد ہوئی دا بل بیر تا حقوق اللہ بعد تقوی سے حقوق اللہ بیر آرے چی شریعت و تبیر ہوئے لیں گے ددید پارستر جرگہ کونو کوا یار کہ لانا چاہ تو بتا سو کون شہم ان من نجوا یقیناً دغ جرگے الف لام حدی دا جرگی دو گناہ دا ظلم دا شیطان دا وجنری دیر بارے چی خپکی مومنان لران شیطان تدا چل کئی جی گوائے مومن و یار دیکھ کسان و بیازم کا خلاف سے جرگاؤ کرا نہ دے دا شیطان ضرور سون کے بھی تحس ما سوا اللہ تو حکم نہ خاص پا اللہ رضان سپاری مومنان دری جرگو نہ مجھے رے گا یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس بل ادب گورا مخکری قانون کے نفی اکڑا دا سبب البغض جرگے دا بغض مکوائے دا سیزن مکوائے چاہ بغض پیدا کریں اس تیزی اور کئی پاک سیز بانے چاہ محبت پیدا کریں زمینے دا پارا قانونی زدک ہے حدید رسول اللہ صلی اللہ مجلس کا ہوگا نا قرآن تبناستو سنت دا نبی تبناستو دایا داب تھی اور اے ایمان والو کرے چتا سوے رشی تفسو فی المجالس یوبل تو زے پرے دے کے نا سو بدینو کے فسون زان پرے دے زے یوبل تن اللہ و تعالی تم کلا خوش آدگی در کی تفسو دامن چت کلا او کینا یو یہ قران کلی کلا او کینے تفسو دامن کلا والے او کے پرے دے کلا والے زے پرے دے مرگری دا بمجلس کی یب سے اللہ عنہ خدا بطالہ زیدر کی بجنت کے جزام انجن سے لامری کے اور کل چوئے سے ان شدو پاسے دا مجلس نہ پاس نہ فان شدو نہ پاس ازام بس دا نبی دا حکم تابع ہے نا کتا تو ضرورت ہی نو کینا کتا تو ضرورت نہیں نو پاسا پری بانی زان ذلیل مگن چھو گورا زی پاسو لم نہ پور تقی اللہ تعالی مومنان ستاسو نام پاکستان چیل عمل کرے شیر پور تقی بڑی رو درجوم مانا دخلے پنی مانے رفعات چرے پا ایمان سردیم بیا پا علم سردیم پتی سرننے چھو مجلس پسر کی تناستیم کتے پاسرے دا مجلس تے زین نہ خپکے گا ماں ایمان درکی علم درکی دار افات دل پورا رہے گا او تو للما ہر یو ملا تن ہوئی چگوڑا کن ہر یو والے درجے والا رہے تفسیر قرطبی اللہ جینا کراول قرآن او تو للما قرآن والا ہوتا ہوئی تو قرآن عالمان چی درم ادب دارے اے ایمان والو کلاشی جرگا در رسول واڑے او کا امخ کے لئے جرگے نہ خیرات جرگا جی رسول سے رکھے نہ مخ کے بس صدقہ کہے یو مسکین نہ بس صدقہ اور کی چدا والا نے بیا رسول دا اجازت واڑے چزتا سرے و خبر کم دے والے بھی دیکھیں گورا منافقانو دائی من کل منافق بار وقت کی راچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبع راشد تا سلم یو خبر خبر بس خبر نو تو تنگا ہو بے معمولی خبر دپا دا مومنان دا مجلس نے بیست اللہ دا ادب کے خود یو سو رز دپا واجب چکر نا یو سو رز واجب ہو یا منسوخ شو منسوخ شو نا خود تخفیف پکر آگے چکل ہوئی اے مومنانو جرگا چید رسول کوئے نمخی بس صدقہ ورکائیں منافق شاعت شخص سیح زغو صدقی نشم ورکولا بس دی بند فل کر انقل لے شاہد تیلی اول صدقی لے چھ پتے عمل کرو وقت دو جوب کے عمل کرو ویواش رفعہ وصران اللہ سلپے میں تے جوڑے کریں خیراتی میں وار کرے ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں لفظ تپوسو نہ اکرل مدارک کے اغلط تپوسو نہیں نکلی دامر دا وجوب و پاول کے قدیم بین یا دین جواکم صدقام جواب امر دیکھا نا جواب امر مجزومی یرفا پنجزو یرفا کسرے ویدہ رسول وجن وارکا مدارک بھی ہوئی حضرت علی ہوئی ماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ پوچھو نہ اکڑل یوم تیم الوفا اللہ چی وفا ہو کے وفا وفا ستا ہوئی اگر یہ توحید تا ہوئی دویم تیما تپوز کو فساد ستا ہوئی اگر یہ شرک تا ہوئی درین تیما تپوز کو حق ستا ہوئی وہ اسلام تا ہوئی سلوہ ما تپوز کو حیلہ ستا ہوئی سیدہ شترے وہ ترک الحیلہ تا ہوئی ہیلا دارے چمے کا ہلی ملے پری دا پنجم مارتے ما لیا پما سے واجب رے وہ تو اللہ و رسول پگم مارتے دخدے نسو میں ساتم پسو میں ساتم وہ فرشتہ ہو صدق وہ مارتے دخدے نسو واڑ العافیہ عافیت نہ واڑ اتم مارتے دزان دا نجات دا پر سکار کوم وی حلال خورو دا حرام نزان ساتا اور رشتی آوایا نام مارتے سرور ستوئے خوشحالی سے وی جنت لسم مائے راحت ستوئے لقاء اللہ دا خدای دیدن دا تاسل غرد آو پاکون کے رستا سزون لزد نفاق نام اثر من النفاق ہاں کنم ہوئے نو یقیناً لارے بخون کے مہربان یہ سڑے غریبی نو پری بانے نو مکلف مال دارانے پہ مکلف کرو سروز تیرش میں منافقان بیا جرگے نہ کھولے پیسہ سے پہلے گیا کار خودی نے کہی گا چوکم دائی چگوڑا رسول سربا خبر کہے لیکن پیسے بور کہے چند بور کہے منافق سڑے شاتش تنظیم کے مداخلے کی چند دب اور کہ منافق تشا تشی چون سر پیسی نشتا نور کو آج فقتم آیا تاسو یری دے چولے گئے مکے دیو جرگو پلون صدقات فیض لم تفل اور کرے چتاسو نے کہو وہ تاب اللہ علیکم اللہ تا سمان انسان پیارا استان تاب من خف پا بولے دو جوب نے قدا کا کہنا ناروان نے واجب نے مستحب رے نفاقی مسلام اس دور کو تائی کو مکوائے گا بلکہ پابندی رمان زکوائے اور زکات پر کوائے تابے داری اللہ دا رسول کوائے اللہ خبردار دے پائے چتا اس عمل نہ کوائے صدقات نور نشور کو لنداکار پھکاؤ کا اشارہ اور داس سڑے بڑے پیمبر سر جرگے گئی چپائے کے راستی صفات موجود ہے قیم و صلاۃ الزکا اطاعت اللہ و رسول اس زجرنا منافقان تا ادائی قبائے ہے داول دا خلق اچھ دا مخ کے تیر شل جرگے بے کول خلاف دا رسول سلامون اے کول خلاف دا رسول محادے کول رسمون قرول علم تران آئے نگو رہا کسان تج دوستانی کی دائے قوم سر چل اللہ پہ غضب کرے رہے غضب اللہ کو یہودیان دیگا کافران دی عدال لزین سوک دی منافقان دیو سر دوستانی کی تابداری ہے کئی مرگرتے ہے کئی ندی دیس تاسنا ندی نریم دو پڑا کری قسم نہ کئی دی پتر و غازی خپوئی گی چدا درونیم پیار کر اللہ دل عذاب سخت یقیناً دی چرے بد غم نہ چدی ہے کہیں اتخذوا ایمانہم جنا گردولی دیدا قسمونے اور ڈال وسدی بن چل پخپلم دخدا دلار نہ نور خلق ام بن گئی اور دروا قسم نے کئی دل عذاب رسوا کے ان کے اندر دردوئی نیشاپوری عد اللہ علم عذابا شدیدا دا عذاب قبر دے الہم عذاب مہین چرے دا عذاب جہنم دے ذکر دو عذاب اشوال عذاب قبر دے نم ثابت کتے دا خوڑیر مالدار دی جا اللہ ہی فیدہ نہ اور کی دی تمالونہ لا دخدہ پنیمانی اس فیدہ دا دی اور والا دی ورے اور کہمیں شہیم پار سے اللہ بدی پور تک ٹول قسم نہ بکئی اللہ تعالی قسم چنن تا اس کا قسم نہ گئیم خدای تب ہم قسم کی پدروغا نندی تا اس کا قسم کی پدروغا گمان دار انہم علی شئ شدیدی پہ اسیز موتا مد ماننے اسیز اعتباری باننے دی زان پہ اسے گنی شے من نگلار خکار خبردار دی دروجن اس تہو ظالم شیطان شیطان پدی غلبہ مندلی را یہ ارکڑے دلینا دخدیا داشمن توحید دار دا شیطان ڈلا خبردار دا شیطان ڈلے شردہ نقصانیان نیم بیا ان لذین حادون اللہ و رسولہم یقیناً آغا چا حدود جوڑی دخدیا رسولنا خلاف حدود جوڑی احکام جوڑی زان مسئلی ایجاد کہیں دا کسان دی فل لزلین پڑے رزلی لانو کے دن نریم وردان منافقان اخلاقو کا یورے تولو نمبر ایک درین دے ماہم منکم درین دے احلفون علی الکذب سلون مارد اللہ علم عزاون شریعہ پنجم دے ساما کانی عملون فگم تخذ مانہم جنا وم دے صدو ان سبیل اللہ آتم دے لہم عذاب مہین انہم دے اولائے کا صحاب النار مال اولاد فیدن شور کولے لسم دے احلفون لہم یو لسم دے احسبون انہم ملا کل شہم دو لسم انہم الکاظمون بیاد لسم دے استحوذ علیہم شیطان سوار لسم دے اولائک حزب الشیطان، بن لسم اولائک فی اللذلین یحادون اللہ ورسول اللہ، تا پنزل اس قبائح دی بچے اللہ علی کلی تقدیر کے غالب بہم زو زمان رسولان مغالبین ذریعہ الذلین مقابلہ کے، کہ دنیا غلبہ نہیں دا آخرت خوشتا کنا، دا خدای حجت کو غالب دے کنا، اللہ قوی دے زور اور دے، لا تجد قوما دار حزب اللہ تعریف دے اس دا مومنان اور بشارت دے غیتا ادا سوک دے صحابہ جی کا ناول ابان ممت قوم چی مانم پا اللہ و پرد رستن لری دوستانہ رکیا غچا سرا چاگی دخ دے رسول دخ دود و مخالفین دانتا مومن وی ادا حاد اللہ و رسول او سر دوستانہ کئی دا چی بہن ممن دا چی مومن بر تمیلاو نشی گوارے سمانا دا سرے مومن نرے چاگر دا حاد اللہ و رسول سر دوستانہ کئی دا مشرک و مبتدے سر داغ مواد دائیں، اگر کا پلارانی اگر کا زامنی اگر کرونے اگر کی قبیلیم ولی دا کسان خطبا لکل کری دی اللہ مانے مضبوط کر اللہ دائی فضلنو کی ایمان اکل کری دی لرا پروح سر دخپل طرف نے چی قرآن نے ایمان ام کلک دے روح ور سر دے قرآن دل چا پرواسا دی درے مثال پیش کی روح المانی حضرت ابو عبید بن الجراح صحابی پل پلار و جلنے پرز در خود یاد بدر پلار تم نگوری پلار قتل تو کافر ہے حضرت ابو بکر یوزویو کافر ہو دا بدر پرز بانے مقابلے تے رو بلو اور سپیڑا والا ورکرن پر مخیو اللہ حضرت مصعب بن عمیر خپل رور و جلد دا بدر پر رضوانی و اخوانم حضرت عمر حضرت علی حضرت حمزہ اغی دا خپل قبیلی نا ماماگان اور ترگوران چیری دا و جلد دیر چا پروان نکوی کلک مومنان دی دوستانی دا غصے نکوی ورسا داخلے بلا دلا جنتون تاچی بھائی کی لان دائے والے ہمیشہ بھائی دی پائے کے اللہ رزار ددینا دی داغن رزاری داد دا اللہ دلا جو تمام انحاد اللہ سر مقاطع گئی یقیناً دا اللہ ڈل شری امن مفلحون بس دیدی کامیاب سورت حشر نازل سے پس سورت بیننا دری دویم نم دے سورت بنی نذیر بنو نذیر واقعم دا پکی کن دری رب دار مخ کی زجروں اگر منافقین تا جہاد انفاق نہ کہو فساد کہو فساد تا تکڑو خان اب تا زجرو صرف دل تا تخویف دنیوی ورکی دے مخالفین ہوتا ہے تو خدای عذاب دویم ما قبر کے دے منافقانو پنزلس قبائے دل تب دیار نصف صاف بینی پا بلد طریقہ